Послання апостола Юди. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру, раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоїнства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою, на суд великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які, подібно до них, віддалися були розпусті і кинулися за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опоганюють тіло, нехтують Божою владою і зневажають величчя. І тоді, як сам архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: «Нехай тебе Господь судить», то ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама і у бунті Корея загинули. Вони – підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючі, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи: «Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. Уста ж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж, любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили: останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють, тварини, що не мають духу. Ви ж, любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у Святім Дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати. Інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж, хто хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь.